Radio Orhei. Observator, emisiunea informativ-analitică, în fiecare zi de luni la ora 19 și 25 de minute și în reluare marți la 12 și 25 de minute, miercuri la 17 și 25 de minute și joi la 10 și 25 de minute. Bun găsit! Sunt Tatiana Gemanov și vă prezint o nouă ediție a Observatorului, prima la acest început de toamnă a anului 2021, an memorabil prin cea de 30 aniversare a independenței Republicii Moldova. Pe 27 august, după cum se cunoaște, evenimentul a fost celebrat festiv la Chișinău. Sărbătoarea a fost marcată și la Orhei, iar unele detalii merită să fie aduse sau readuse în atenție în această emisiune. Deși a fost un prilej jubiliar, manifestațiile de adineauri de la Orhei aparent nu au atins nici amploarea aniversărilor ordinare din anii precedenți. Primul motiv pentru această modestie ar consta în restricțiile impuse de pandemia COVID-19. Autoritățile locale, după cum ar trebui de înțeles, s-au conformat cerințelor epidemiologilor, iar festivitățile dedicate sărbătorilor naționale au fost restrânse în spațiu, în timp și ca număr de participanți. Asta spre deosebire de perioada relativ recentă, când reprezentanții Partidului Șor, deputați în Parlament și conducători ai raionului și municipiului Orhei, insistau că pentru distracții în faimosul Parc Orheiland nu există niciun pericol sau când, în pofida stării de urgență, cu înregistrări zilnice a peste 2000 de cazuri de infectări, au organizat petreceri și concerte prilejuite sărbătorilor de iarnă. Asta era însă la puțin timp înainte de alegerile parlamentare din această vară. Acum, după ce alegerile au trecut, avântul manifestațiilor s-a temperat, iar de ziua independenței, în coloana manifestanților, care a defilat prin centrul Orheiului, nu se mai afla bunăoară fosta deputată Violeta Ivanov, care anterior a făcut parte din PCRM și din Partidul Democrat, aderind nu foarte de mult la Partidul Șor, fără a reuși să acceadă însă din nou în Parlament pe lista celei din urmă formațiuni. Comunicatele de presă ale autorităților locale și cele ale Partidului Șor, dar și reportajele puse pe post de către mass media afiliate acestora, nu au fost prea darnice în amănunte și în imagini video privind marcarea celor 30 de ani de independență și a zilei limbii române la Orhei, rezumându-se la texte standard privind semnificația sărbătorilor și la citate din cuvântările oficialelor. Și mai puțin reflectată a fost latura financiară a manifestațiilor, așa că pentru a recupera acest gol informațional, am stăruit să găsesc date despre sumele cheltuite în surse oficiale și accesibile de pe internet. Hai să bane dumneavoastră! Hai să bane dumneavoastră! La sărbătorile naționale din 27 și 31 august, președintele raionului Dinu Țurcanu, primarul de Orhei Pavel Vrejanu și alți demnitari și funcționari de nivel local, dar și colegii acestora din Partidul Șor, deputații Marina Tauber, Vadim Fotescu și alții au ținut în mâini buchete mari de crizanteme albe pe care le-au depus la monumentele domnitorului Vasile Lupu și poetului Mihai Eminescu. Potrivit unei dispoziții semnate de președintele Țurcanu, pentru Ziua Funcționarului Public, dar și Sărbătoarea Națională Ziua Suveranității, urmau a fi achiziționate 350 de crizanteme contra sumei totale de 10.500 de lei. Din aceeași dispoziție rezultă că pentru sărbători s-a dispus și achiziționarea compozițiilor florale în valoare totală de 1.000 de lei. Separat, pentru sărbătoarea din 31 august au mai fost aprobate cheltuieli în sumă de 8.800 de lei pentru crizanteme, trandafiri și compoziții florale și încă 1.000 de lei pentru suvenire. Și vorba fiind despre sărbători, flori și suvenire, e de notat faptul că în planul de achiziții al Consiliului Raional Orhei pentru anul curent, la capitolul Flori Vii, este înscrisă suma de 25.000 de lei, iar la capitolul Suvenire și Cadouri, pentru diverse activități, alți 100.000 de lei. Un alt eveniment care a marcat perioada imediat anterioară a avut loc pe data de 1 septembrie, zi în care s-a dat startul noului an școlar în instituțiile de învățământ, inclusiv în cele din raionul Orhei, pe motiv de pandemie și măsuri restrictive impuse de Comisia Națională de Sănătate Publică, studiile au început fără tradiționalele careuri școlare. Coronavirusul, care este încă departe de a bate în retragere, e o problemă mai nouă pentru școlile noastre, adăugând la altele mai vechi. La acestea și la modul de depășire a unor inadvertențe s-au referit reprezentantele administrațiilor școlare din două sate învecinate, Vatici și Tabăra. Irina Lupan, directorul gimnaziului din Vatici, a menționat că o problemă specifică a acestei perioade a fost eliminată anterior datorită achiziționării băncilor destinate unui singur elev și asigurării distanțării fizice pe această cale, datorită la două table interactive și altor utilități prin care s-a facilitat procesul de instruire. La fel, o altă problemă importantă, alimentația elevilor din clasele 1 a 4 a fost rezolvată datorită introducerii alimentării prin servicii de catering. Vreau să spun că sunt foarte mulțumit. Consiliul Raional Orhei ne-a dat finanță pentru a procura două table interactive care noi în veci cu bugetul nostru noi eram să le cumpărăm. Și nu numai mie mi-a dat, dar la majoritatea școlilor mi-a dat. La majoritatea școlilor ne-a dat bănci pentru un elev ca să rezistăm la cerințele astea care ne avem. Deci avem, acum eu în școală, la mine toți elevii, dacă nu-i bancă de asta, nu am 88 de bănci și am 126 de elevi. Restul stau în bancă de asta lungă, unii sunt clasele mai mari, am lăsat și scaunele, băncile mai lungi. Foarte mulțumită cu catering, tot așa. Noi avem probleme cu alimentarea copiilor? Alimentația și în momentul de față. Da, cateringul de când e introdus la dumneavoastră? Noi chiar încă anul trecut îl avem. Sunt mulțumit catering, produsele s-a aduse, nu rămân nimic, chiar bun, nici nu trebuie să cumpăr pentru șoareci o travă, fiindcă tot rămâne curat, tot dus copiii, tot s-a spălat, nici o părmătură de mâncare, nici o părmătură nu ne rămâne o spătărie. Asta este minunat, eu cred că asta trebuie făcut în toată Republica. Am înțeles. Nu poți să zici că se aduce, sunt 55 de copii, se aduce 55 de porții. Nu poți să iei, nu poți să dai. La dumneavoastră sunt 55 de copii? Care este alimentat de 1-a 4-a. Meniul este de la state epidemiologică controlat. Nu noi îl facem, acolo e controlat, e aprobat. Tot este în grame. La gimnaziul din localitatea vecină cu Vatici, Tabăra, una din problemele serioase care a rămas deja în trecut, a constat în renovarea capitală a blocurilor sanitare ale instituției, iar lucrările au fost realizate cu sprijinul financiar în sumă de circa 245.000 de lei de la bugetul raional. O altă problemă care persistă nu doar în acest gimnaziu constă în micșorarea continuă a numărului elevilor. Natalia Neghin, care conduce școala din anul 2019, a declarat că în acest timp contingentul elevilor s-a redus ușor, dar nu a coborât deocamdată mai jos de 120. Totuși, nu există siguranță că această situație se va menține mai mult de încă 2-3 ani. În privința reparațiilor capitale, numai decât apelăm la Consiliul Raional. Și v-au ajutat pentru asta sau nu? Da, am obținut 240.135 pentru reparația capitală a blocurilor sanitare. Câți elevi au fost în 2019? A mai scăzut numărul acum până în 2021? Iată. Au scăzut numărul. Decalajul a fost 126, 121. Cauza este plecarea peste hotare cu toți familii. În rest, încă ne mai menținem. 2-3 ani copiii sunt din sat, nu fac naveta. Adică copiii sunt doar din satul Tabăra, nu vin din alte localități, precum Vatici, adică care vin copii și din Curci și nu știu de unde. Copiii sunt doar din sat. 2-3 ani încă ne mai menținem, așa, la 120 de copii. Ați analizat perspectivele, da? Da, am analizat situația demografică. După asta, clar că scad numărul. și colega celor două interlocutoare dintr-un alt sat, Stepsoci, Elena Cebătar, s-a arătat satisfăcută de achiziționarea băncilor și altor piese mobiliare efectuate din economiile pe care gimnaziul le-a făcut încă în perioada gestionării autonome a instituției, conformându-se astfel cerințelor sanitare. Schimbările permanente și exigențele sporite în raport cu procesul de instruire nu trec fără stres, a spus pedagogul, dar aceasta este o stare inevitabilă în aproape orice domeniu. Au fost ceva solicitări de finanțare suplimentare pentru reparații, de exemplu, în perioada asta cât ați fost persoană juridică? Sau nu ați avut nevoie? Din componenta raională am primit 1.300.000 și am reparat, adică am schimbat complet acoperiș. Am primit ajutor și pentru reparația bucătării, dar asta a fost până în neatribuire. Ce ați achiziționat în particular? Tehnică de calcul, mobil, iată bănci pentru elevi și pentru că acum fiecare elev este necesar să stea în soban. Am achiziționat lampul. Dar achiziții destul de importante, spune eu, serioase, nu? Și ajustate la perioada pe care o parcurgem, dacă e vorba de pandemie. Dumneavoastră, de câți ani sunteți în domeniul educației? De 34. Mulți înainte. Am început cu sovietice. Da, și cred că ați apucat multe schimbări în timpul ăsta. S-au schimbat și regimuri, și sisteme de educație, și reforme. Nu-i prea obositor? Păi, mă rog, ca și orice schimbare. Orice schimbare este stresantă, dar, mă rog, asta e lucru de zi de zi, care noi trebuie să ne... Oricum schimbă mult în țară, schimbă și conduceri, și, adică, dar dacă asta am ales să facem, trebuie să facem fără a ne plânge. Nu doar instituțiile de învățământ sătești, ci și cele din municipiu s-au primenit către noul an școlar și și-au gândit unele acțiuni anti-COVID. Cel mai mare liceu din Orhei, Luca Caragiale, care în ultimii ani a beneficiat de un proiect amplu de modernizare, a intrat în noul an de studii cu 85% din profesori imunizați contra coronavirusului, iar administrația instituției scontează că până la 1 octombrie întregul corp didactic va fi vaccinat. Un alt liceu, primul care a fost înființat la Orhei după proclamarea independenței Republicii, liceul Onisifor Ghibu, se află în proces de renovare, după ce acum un an a avut loc fuziunea liceului cu gimnaziul din preajmă Mihai Eminescu. La acest liceu au instituit un program special de activitate pe care l-au adus la cunoștința elevilor și părinților încă înainte de 1 septembrie. Astfel, au anunțat că din cauza situației epidemiologice, lecțiile vor începe cu 15 minute mai târziu decât anterior, adică la 8:15, și se vor desfășura în condițiile sistemului de clase. Printre alte particularități ale acestui model de activitate, e de menționat că accesul în instituție a fost prevăzut pe 3 intrări separate, totodată circulația în interior fiind strict direcționată. Toate acestea fiind plănuite în cazul prezenței fizice depline a elevilor și cu condiția respectării stricte a normelor sanitare aprobate de epidemiologi. În contextul noului an de studii, mai merită de menționat faptul că de la 1 septembrie rândurile elevilor din instituțiile de învățământ din raion s-au completat cu 1.324 de mici discipoli care au mers la școală pentru prima dată. Mai bine de o treime din aceștia sau 500 de copii cu vârste de 6-7 ani sunt din municipiul Orhei. Pentru acești elevi de clasa 1-a din bugetul raionului au fost achiziționate ghiozdane și seturi de rechizite școlare în sumă totală de peste 238.000 de lei, adică în medie cheltuindu-se câte 180 de lei pentru un elev. Într-un comunicat de presă al Consiliului Raional s-a accentuat faptul că asigurarea gratuită a micilor elevi cu ghiozdane și rechizite școlare se datorează unei inițiative a fostului primar de Orhei, liderul partidului Șor, Ilan Șor. Presa locală a remarcat însă că anterior un consilier local din opoziție, Ion Frunze, a publicat pe rețele